البروج مبارکه سوره چې د قران عظیم شان پنځاتیا ومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازل شوې ده دویش مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قسم ده په کلکو برجونو لرونکی آسمان او قسم په هغه ورځ چې ده هغه وعده کړای شوې ده او قسم په لیدونکي او هغه څه چې لیدل کیږي قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود تبا شوی د کندو خواندان هغه د کندو تکتنان چې په هغو کې د ډیر ژر لمبه کیدونکو خسو خاشاکو اور کله چې هغوی د هغې کندې په غاړه ناستو او څه چې له مؤمنانو سره کول په سړه سینه یې هغه لیدل وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد اوله هو مؤمنانو سره د هغو دښمنۍ لدی پرته په نور څه نه و چې هغوی په هر خدای ایمان را وړی و چې برلاس او په خپل ذات کې په خپل استایل شوی دی چې د آسمانونو او ځمکې د پادشاهۍ څښتن دی او هغه خدای هر څه ګوري ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق بشكه كسانو چې په مؤمنانو نارینه او مؤمنانو خزو ظلم او تیری وکړ او بیا ورڅخه توبه و نه وستله هرو مرو ده غول پاره د دوزخ عذاب ده او ده غود پاره د سوزیدو سزا ده إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير کوم خلکو چې ایمان را وړای دی او ښه عملونه یې کړی دي هرو مرو د هغو لپاره د جنت باغونه دي چې د هغو لاندې به ویالي بهیږي دا د ستر بریالیتوب ان بطش ربك لشديد په حقیقت کې ستاسو د پروردګار نیونه ډیره سخته ده انه هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد همغه په لومړي ځل پیدا کول کوي او همغه په دوهم ځل پیدا کوي او هغه بخون کوي دا مینا کوون کوي دا د عرش څښتن دی لوی او لوړ دی او څه چې خوښه شي دا هغه کوون کوي هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود آیا تاسو ته د لخکرو خبر رسیدلی دی د فرعون او د سمود د لخکرو بل الذین کفروا فی تکذیب والله من ورائهم محيط بلکې څوک چې کافر شوی دی هغه په دروغو کې اخته دی په داسې حال کې چې الله دوی له هر لوري سر کړی دی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ ده هغه په دې دروغ جن کولو سره د دې قرآن هیڅ شی نور نه دی بلکې دا قرآن د لوړې مرتبه لرونکی دی په هغه لوح کې ځای په ځای شوی دی چې محفوظ دی